निरुक्त स्वाध्याय कुछ विचारणीय विषय तो जी जी एक जो इन्होंने निर्देश किया कि अर्थ नित्यः परीक्षेता, तो अर्थ की परीक्षा कैसे करें ये तो निरुक्त का विषय नहीं है। अर्थ की परीक्षा कैसे करें और अर्थ की परीक्षा करने के बाद में निर्वचन कैसे करें ये निरुक्त का विषय है, क्या ऐसा समझा जाए? परीक्षा तो अर्थ की कर रहे हैं पर निर्वचन भी साथ में आएगा बीच में अर्थ की परीक्षा करते समय। मुख्य विषय तो अर्थ की परीक्षा ही है, फिर निर्वचन अर्थ के साथ संबद्ध होकर के कैसे कैसे करना है। लेकिन ये जो प्रक्रिया बता रहे हैं सारी, ये निर्वचन की प्रक्रिया बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे निर्वचन करें जी, लेकिन अर्थ परीक्षा कैसे करें उससे संबंधित तो कोई सूत्र बात उदाहरण ये तो यहां पर नहीं है। बस निर्वचन है और इसको भी निर्वचन शास्त्र ही कहा जाता है, तो ये केवल निर्वचन करता है, अर्थ की परीक्षा की विधि नहीं बताता, केवल निर्वचन करता है, ऐसा नहीं प्रतीत होता? हाँ, ये तो सही है पर एक पंक्ति ये भी तो आ गई कि अर्थ प्रधाना सन निर्वचन कुर्यात न तो निर्ब्रुयात जी। अर्थ प्रधाना सती एक जो संकेत आया बीच में जी, कि अर्थ प्रधानता वाला होकर के और परीक्षा करे, बीच में एक सूत्र जो आ गया अर्थ नित्या परीक्षित, तो इसको हम कैसे लेंगे अर्थ नित्या परीक्षित? ये केवल निर्देश किया कि अर्थ की नित्य परीक्षा करे या नियत अर्थ की परीक्षा करे, प्रधान अर्थ की परीक्षा करे। नहीं ऐसा नहीं, इसका अर्थ अर्थ नित्य है, अर्थ प्रधाना, अर्थ प्रधान है जिसका ऐसा होता हुआ ऐसा होकर अर्थ को प्रमुखता के रूप में सामने रखकर अर्थ प्रधान सन। आचार्यास्क ने तो इसको अर्थ प्रधान किया है और इन्होंने ऐसा कर दिया या स्कंद स्वामी ने, अर्थ में जो शब्द का नियत प्रयोग होता है जी, उसको सामने रखकर किसी एक अर्थ विशेष में शब्द जो निश्चित होता है उसको सामने रख, उसको ध्यान में रखकर कि ये अर्थ में ये शब्द प्रयुक्त हो रहा है जी, तो अर्थ को ध्यान में रख करके शब्द का प्रयोग करना है, निर्वचन करना है, इस शब्द से ये धातु लेंगे ये प्रत्यय लेंगे इत्यादि जी, तो कौन सी धातु कौन सा प्रत्यय लेना है यही इसका मुख्य बात हो गई, यहाँ क्या होना चाहिए। लेकिन अर्थ की परीक्षा कैसे कैसे हो इस विषय में तो अलग से कुछ नहीं। हाँ, इसमें ये नहीं बताएंगे अर्थ का, तो ज्ञान फिर लोग से या विद्वानों से या अपनी एक विशेष जो तपस्या के द्वारा आगे, क्योंकि आगे कहेंगे ये अपने आप की, जब हम तपस्या करते हैं तो वो वेद का अर्थ हमारे अंदर उद्घाटित होता है जी। वेद का जो अर्थ है जी, आगे चल करके ना सातवें और बारहवें तेरहवें अध्याय में जाकर के कहा कि जी, कैसे ये वेदार्थ प्रकाशित हुआ, तपस्यमानान एनान ब्रह्म अभ्यानर्षत, ब्रह्म ने ज्ञान ने वेद ने अपने आप को उद्घाटित किया, जब ये ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे तो अर्थ का ज्ञान या तो प्रचलित परंपरा से हमको होता है एक बिंदु, मानी हम हमारे पूर्व इति सुश्रुम धीराणाम वो वाला बिंदु, दूसरा हम स्वयं इस तरह की एक विशेष तपश्चर्या में से गुजरते हैं तो उसमें हमारे को वो प्रकाशन होता है। तो ये निरुक्त तो निर्वचन शास्त्र ही कहा जाता है जी, ये ही कैसे निर्वचन करें ये मुख्यता है इसकी जी। अर्थ तो प्रसंगवशात निर्देशन है कि निर्वचन अर्थ के अनुसार करें, पर ये बिंदु यदि हटा देना जी, अर्थ नित्या परीक्षित, तो कोई भी किसी धातु को लेकर के और कोई भी हम अर्थ करने लगेंगे। ये बात ठीक है, निर्वचन की निर्दुष्टता के लिए उचित निर्वचन करने की विधि बता रहे हैं जी जी। ओ तो कल हम ये देख रहे थे प्रत्यम अवत्तम धात्वादि शिष्य थे, दा धातु का दय बचा है, अवत्तम में भी दो अवखंडने धातु का दय बचा, आ का लोप हो गया, धात्वादि द्विवचन में रूप है इसलिए दीर्घिकार सुनाई पड़ रहा है, धात्वादि शिष्य थे, प्रत्यम का अर्थ दत्तम है, अवत्तम का अर्थ खंडितम है। तो यहां पर धातु का आदि मात्र अक्षर शेष रहा है, जब प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों में भी इस तरह से ये लोप आदि देखे जाते हैं और एक वर्ण मात्र बच गया है, ऐसी स्थिति बन रही है और हमें पता भी नहीं चल पा रहा है कि मूल धातु क्या है, तो परोक्ष वृत्ति शब्दों में भी कहीं पर संशय होता है, तो हमें वहां पर इस प्रक्रिया का उपयोग ले लेना चाहिए। कहीं कहीं परोक्ष वृत्ति शब्दों में भी धातु के आदि भाग का प्रयोग हमको मिलेगा। इसी तरह से अथापि अस्थिर निवृत्ति स्थानेषु आदि लोप भवति, जैसे प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों में भी अस्तिस्त संति आदि लोप हो रहा है, ऐसे परोक्ष वृत्ति शब्दों में भी धातु के आदि भाग का लोप हमको प्राप्त हो सकता है। अथापि अंतलोप भवति, जैसे कि अंतलोप हमको मिलता है गत्वा, गम धातु है, गतम में गम धातु है और केवल गय मात्र का प्रयोग हो रहा है, ऐसे परोक्ष वृत्ति शब्दों में भी हमको अंतलोप हो सकता है। यहाँ तो सूत्रकार ने सूत्र बना दिया अनुदात्तोपदेश वनतितनो इत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलि कंगति, लेकिन परोक्ष वृत्ति शब्दों में भी एक उदाहरण देते जा रहे हैं कि परोक्ष वृत्ति शब्दों में भी अंतलोप देखा जा सकता है। हाँ जी, क्या इसी तरह से तो उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि परोक्ष वृत्ति शब्दों में भी हमको कोई सूत्र नहीं मिलता है और किसी धातु का अंत लोप होता है तो इसी प्रक्रिया से हम कर लेंगे। जैसे यहां पर लोप हो रहा है, ऐसे ही कहीं पर सूत्रकार ने सूत्र नहीं बना रखा तो हम उसके लिए ऊहा कर लेंगे। जी जी, यूं कह सकते हैं कि पहले ये शब्द भी परोक्ष वृत्ति में ही थे, व्याकरण ने उनको प्रत्यक्ष वृत्ति में ले आए हैं, लेकिन प्रक्रिया इन्होंने भी वही अपनाई है जो हम अब अपना रहे हैं, निरुक्तकार कह रहे हैं जी, ये भी उसी प्रक्रिया से चले थे। पाणिनि ने अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जो हमारे सामने रुखा है व्याकरण का ढांचा जो खड़ा किया है, मानी पाणिनि को अर्थों का बोध था पूरा का पूरा, हमें शब्दार्थ संबंधों का बोध नहीं, ऐसी परिस्थिति हमको वो समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे अर्थ हमें जानना है। तो जैसे गच्छति दो विभाग कर लिए, प्रकृति और प्रत्यय, गच्छति गमक अगमत गत्वा गतम और इतने ही ले लेते हैं। तो इस सब में अन्वय व्यतिरेक जिसके होने से ये शब्द जहां दिखाई देते हैं तो गमन अर्थ हमको पता चल रहा है, और इसके जाने से मान लीजिए गम चला गया और धाव रख दिया तो गम का अर्थ भी चला गया, गच्छ को हटा दिया पठ रख दिया तो गच्छ का अर्थ भी निकल गया। अन्वय व्यतिरेक को इस तरह से घटाते हैं कि गच्छ के आने से गमन अर्थ आ गया, गच्छ के हटाने से गमन अर्थ भी चला गया, पठ रख दिया तो पठती अर्थ बन गया। इसी तरह से यहां पर अति अर्थ के हटाने से कोई और प्रत्यय आ गया, अति अर्थ के हटने से अति का अर्थ चला गया, तस रखने से अति का अर्थ चला गया, तस का अर्थ आ गया, अकह रखने से वो चला गया, अकह को हटा दिया, मान लीजिए गम अकह गम अत गम अति गम त्वा गम तम गम अप, तो इस तरह से अच्छा गमा गम अप, तो प्रत्यय हटाते जा रहे हैं पर धातु वही है, तो धातु का जो गमन अर्थ है वो तो वही है, लेकिन ये इधर जो प्रत्यय के बदलने से अर्थ बदलता जा रहा है, तो अन्वय व्यतिरिक्त से उन्होंने अर्थ का निर्धारण किया, तो उसको मैं एक शब्द बोलता हूं जो मैं समझ पाया हूं कि इन सब में उन्होंने एक मिनिमम कॉमन ले लिया, जैसे कि गम ली और ये कार्य करने के लिए अनुबंध जो है ये तो एक उन्होंने कल्पना की है, अपने व्याकरणगत कार्यों को निष्पन्न करने के लिए अनुबंधों की कल्पना की है, मिनिमम कॉमन ले लिया, इसमें सब में मिनिमम कॉमन ले लिया। और कहीं पर जैसे उनको इस गम से यहां पहुंचना था तो उसके लिए सूत्र बना दिया, इसु गमी माम छे स्तोष्टनाश्चु, यहां तक पहुंचना था तो उसके लिए सूत्र बन गए, जहां मिनिमम कॉमन जैसे का तैसा ही हमको दिख रहा है गम कह या गम है तो वही रहने दिया, जहां उस मिनिमम कॉमन के साथ कुछ और आगम करने की आवश्यकता पड़ी तो वो जोड़ दिया, मिनिमम कॉमन से कुछ हटाने से अच्छा। तो ये मिनिमम कॉमन से हमने इस गम के मैं को हटा दिया, तो गत्वा मैंने उसके लिए एक सूत्र बना दिया, अनुदात्तोपदेश वनति तो न अत्यादि नाम अनुनासिक लोभो झली कंगति, इस तरह से इन्होंने किया है पाणिनि ने, तो अपना व्याकरण जो सुनिश्चित किया है। अब इसी प्रक्रिया को निरुक्तकार बता रहे हैं कि जैसे प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों में जैसे ये परिवर्तन किए हैं मूल एक धातु पकड़ करके और ये जो परिवर्तन करते हो, ऐसे परोक्ष वृत्ति शब्दों में भी जहां आपको वहां मूल क्रिया तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है वहां इस तरह से पहुंच सकते हैं, यही समझे होंगे आप लोग भी। अर्थात जी दोनों प्रक्रियाओं दोनों की प्रक्रियाएं हैं तो एक ही जी, केवल जो बच गए हैं शब्द या स्पष्ट नहीं हो रहे हैं उनके लिए ये प्रयास कर रहे हैं जी, जो लेकिन प्रक्रिया वो की वही है जी। तो आगे कह रहे हैं अथापि अंत लोप भवति गत्वा गतम, अंत अक्षर का लोप हो रहा है, इसी तरह से मकार का लोप हो रहा है गम धातु के, इसी तरह से जो परोक्ष वृत्ति शब्द हैं उनमें जहां सूत्र नहीं दिखाई देता तो उस सूत्र की उहा कर लेंगे या हम कह देंगे कि यहां पर जैसे वहां लोप हो रहा है ऐसे यहां भी लोप हो रहा है, सूत्र के न मिलने से हमारे को इसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, कोई सूत्र ही नहीं है तो हम कैसे अर्थ तक पहुंचेंगे। हाँ जी गुरुजी, सभी इसी प्रक्रिया में करेंगे तो फिर ये छांदस सूत्र क्यों बनाए पाणिनि जी ने, सारे निरुक्त की पद्धति से जहां जैसे लगे वो कर सकते थे। तेपि विधया सुपरिगृहिता भवन्ति एषां लक्षणं च प्रपंचश्च, वे विधियां अच्छी तरह गृहित हो जाती हैं जहां विस्तार भी हमें मिल जाता है, वो सारे नमूने ही हैं, ये लोप आगम वर्ण विकार के नमूने ही हैं, जितने भी अपवाद कोटि में जो भी आ रहे हैं वो सारे विभिन्न विभिन्न जो है क्षेत्र हमको दिखाते हैं, हमारा अभ्यास करवा रहे हैं कि इस तरह से शब्द के ऊपर पहुंचा अर्थ शब्द और शब्द के अर्थ तक पहुंचा जाता है। अथापि उपधालोपो भवति जगमतु जगमु, यहां गमन जन खन घसाम लोपा किंगत्यंगी उपधा का लोप होता है, तो जैसे यहां पर प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों में उपधालोप कर दिया, ऐसे परोक्ष वृत्ति शब्दों में भी हम कहीं पर उपधालोप देख रहे हैं तो हम उसको सिद्ध करने के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। अथापि उपधा विकारो भवति, कभी कभी राजन शब्द उपधा में अ था आ हो गया, राजन को राजान बन गया, दंडिन शब्द था दंडीन बन गया, तो जैसे यहां पर उपधा में विकार विकार मानी परिवर्तन हो जाता है, तो उसी तरह से और भी कहीं पर उपधा में परिवर्तन दिखाई दे परोक्ष वृत्ति शब्दों में वहां भी कर लेंगे। अथापि वर्ण लोपो भवति तत्वायामी ब्रह्मणा, ये सारे लौकिक उदाहरण देते जा रहे थे, भी एक बीच में वैदिक उदाहरण आ गया, कहीं वर्ण का लोप होता है, वैसे व्याख्याकारों ने इसको भी लौकिक बनाने के लिए तंत्वा तन धातु से त्वा प्रत्यय करके तत्वायामी या धातु का यामी रूप होता ही है, और वर्ण लोपो भवति तन धातु के नय का लोप हो गया तत्वायामी, यामी को याचामी के अर्थ में यामी जो है तत्वायामी ब्रह्मणा वंदमानस तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेड मानो वरुणेह बोध्य रुसंस मान आयु प्रमोशी। तो इस मंत्र में जो तत्वायामी है तत्वायामी याचामी, इसके अर्थ में चा का वर्ण लोप भवती, दो वर्ण लोप आगे कह रहे हैं, यहां भी दो वर्ण लोप ही हो जाएंगे फिर। याचामी जब बनाएंगे तो दो वर्णों का एक अर्थ में लोप होगा। चय और आ, या फिर एक चय का ही लोप करना है तो आ को फिर अकार संदीप कर देंगे। याच धातु के चय का लोप यामी, क्या जी क्या दिया? कहीं व्यंजन का लोप होता है जैसे तत्वा यामी इत्यादि, यहाँ तत्वायामी मंत्र में त्वाम के म का लोप है, यामी याचामी में चा का लोप इसलिए नहीं माना क्योंकि या धातु ही याचा अर्थ में निघंटु पठित है। पृष्ठ संख्या 99 पर तो यामय में चा का लोप इसलिए नहीं माना क्योंकि या धातु ही याच्य अर्थ में निघंटु पढ़ी थे, या धातु याचामी अर्थ में निघंटु में पढ़ी है, तो कहीं व्यंजन का लोप होता है। यहाँ तत्वायामी में त्वाम के मैं का लोप दिखा रहे हैं, पर त्वाम को तो त्वादेश हो जाता है, जो त्वाम है उसको तो त्वादेश हो जाता है। द्विवर्ण लोप पर आ रहा हूं अभी, द्विवर्ण लोपा पर अभी आ जाता हूं। जैसे द्विवर्ण लोपा त्रिचा उदाहरण दे रहे हैं, तो यहां पर ये त्रि रिच, तीन ऋचाएं, जैसे त्रि और रिच, त्रिच, तो यहां पर इस र का लोप कर दिया तो त्रिरिच, ई का और र का लोप कर दिया, एक ई और एक र का लोप कर दिया, जैसे ये बता रहे हैं वैसे चल लेंगे ना तो काम चल जाएगा। ई और र का लोप कर दिया तो तय बच गया और रिच बन गया ना त्रिच। वो एक प्रक्रिया है जो आप बोल रहे हो महाभाष में वार्तिक भी। हाँ वो एक प्रक्रिया है, अथापि द्विवर्ण लोप इसको कई ढंग से इन्होंने द्विवर्ण लोप बहुलम छंदसी रिचि त्रेर उत्तर पदादि लोपस छंदसी, इस वार्तिक से त्रि के रह को री संप्रसारण और ई को संप्रसारणाच पूर्व रूप उत्तर पद के आदि रिकार का लोप त्रिच पद बनाया, ये इस तरह से कह रहे हैं। अब इसको हम यूं कह रहे हैं कि तय और रह, ई और रह का लोप कर दिया, इधर तय बच गया और रिच मिला दिया। अब ये एक वार्तिक बनाया कि रिच के पर रहते त्रि को संप्रसारण और उत्तर पद आदि का लोप, जैसे रिच के उत्तर पद ये है इसका लोप हो गया, त्री को संप्रसारण, तो रे को संप्रसारण होगा तो री और ई संप्रसारण आच पूर्व तो भी त्रिच बनेगा। द्विवर्ण लोप का उदाहरण कैसे प्रस्तुत होगा, ये ई को पूर्व से लुप्त जैसा ही मान लिया गया कि ये जो ई का पूर्व रूप हो रहा है एक प्रकार से एक अर्थ में ई का लोप ही हुआ है, ठीक है जी, एक अर्थ में जो पूर्व रूप हुआ है वो ई का लोप ही हो गया है संप्रसारणात् से जो पूर्व रूप हुआ है। अथापि आदि विपर्ययो भवति, और ये भी है कहीं कहीं वर्ण का परिवर्तन विपर्य होता है, जैसे ज्योति घना बिंदु वाट्या, ये जो शब्द दिए आदि विपर्य, द्युत धातु से ज्योति बना लिया इस प्रत्यय करके द्युतेर इस अन आदेशश्च ज अनादिक सूत्र है, ईसन प्रत्यय ईसन आदेश ज, ईसन प्रत्यय होता है और आदि के द के स्थान में जय होता है, द्युत धातु है तो आदि में जो द है उसको जय हो गया और ईसन का इस बचेगा तो द्युत ईसन पुगंत लघुब्ध से गुण करेंगे द्योतिष और द को जय ज्योतिष। ईसन का स में जो आकार है वो उपदेश अजन्मासिकित इस बचेगा तो द्युत द्योतिष और द को जय ज्योतिष। तो आदि विपर्य हो गया, आदि विपर्य मानी द का परिवर्तन, विपर्य मानी परिवर्तन, आदि वर्ण में परिवर्तन को दिखाने के लिए ज्योति शब्द है और घन शब्द हन हिंसायम धातु से मूर्तो घना अप्रत्यय करके है को घय आदि विपर्य है, हन के है को घय हो गया घना और भिधि अवयव धातु है तो भय को वय कर दिया तो बिंदु बन गया, विधि धातु से भी बनाते हैं उ प्रत्यय करके बिंदु, परंतु नैरुक्त लोग व्याकरण में जैसे हस्त धातु से हस्त बनाते हैं ऐसे विधि धातु से बिंदु और भिधि धातु से इन नैरुक्त आचार्यों ने भिधि धातु से बिंदु और भय को वय बिंदु, भिद धातु से भय को वय कर दिया तो बिंदु। और चौथा शब्द है बाट्या, वाट्या भट भृतौ धातु है ण्यत प्रत्यय करके आदि के भय को वय कर दिया तो बाट्या। हाँ जी अस्तु जी बोलिए। विधिर विदारणे, विदारण बिंदु में काटते काटते काटते काटते हम बहुत ही सूक्ष्मता में जाते जाते हैं ना, किसी लाइन को हम काटते जा रहे हैं काटते जा रहे हैं काटते जा रहे हैं और वो आखिरी में इतना सूक्ष्मता में पहुंच जाते हैं जिससे आगे और काटना खत्म हो जाता है, उसको ही हम बिंदु कह रहे हैं। अथापि आद्यंत विपर्ययो भवति, और कहीं आदि और अंत के वर्णों का उलट पुलट विपर्य भी होता है, जैसे स्तोका रज्जु सिक्ता स्तरकु ये चार उदाहरण दिए आद्यंत विपर्य। स्तुतिर क्षरणे धातु से स्तुतिर क्षरणे, स्तुतिर क्षरणे धातु है तो हमें बनाना है स्तोका, यह का लोप, इस यह का लोप करेंगे चोत, और ये जो स है स्तोका स्तोका स्तुतिर यह का लोप कर दिया तो स्कोता स्कोता स्कोता, क और त के क्रम से उलट देने से स्तोक स्तोकांतिक दूरात क्षणिक तेन। स्तुतिर क्षरणे यह का लोप, यह का लोप अथापि आद्यंत विपर्य, आद्यंत विपर्य दिखा रहे हैं आद्यंत विपर्य स्कोता, त और स तो च और त का आद्यंत विपर्य किया है स्तोका स्तोका, ये च की जगह त बिठा दिया और च को इधर ले गए स्तो च और फिर च को क कर दिया, ये जब त आ गया तो ये मूलत अपने रूप में आ गए, ये सकार देख रहे हैं ना स्तोका प्रत्यादि करके स्तोका स्तोक, जी ये जो है इसको मूलतः सकार देख रहे हैं, ये जो है मूलतः स देख रहे हैं, च और त में परिवर्तन करके स्तोका बना लिया। दूसरा शब्द है रज्जु सरजू, रज्जु में सृज धातु है और सृज धातु का सृज धातु से ऊ प्रत्यय किया तो रसजु सरजु सरजु पुगंध लघु से गुण हो गया सरजु सरजु और जय रज्जु रज्जु इस रह को स की जगह ले आए स को रह की जगह इतना ही आद्यंत विपर्य है। आद्यंत का ये अर्थ नहीं कह रहे थे कि बिल्कुल आखिर वाला जो है आदि में उसमें भी देखा हमने स्तोक में भी तो र स जु झलाम जस झसी स्तोष्टुनाश्चु झलाम जस झसी पहले इसको दय हो जाएगा या पहले स्तोष्टुनाश्चु क्योंकि त्रिपादी में पहले वाले सूत्र पहले लगते हैं तो इसको स को शकार झलाम जस झसी इस शय को जय हो गया क्या री को पहले ले जाए शय को करते तो उसे रज्जु री को पहले हाँ जी री है ना हाँ इसमें री को पहले ले जाएंगे हाँ को बाद में करते हैं री को गुण करेंगे हाँ तो गुण करेंगे तो ये स्थिति आ गई है ना तो उसी तरह किया मैंने र को स की जगह स को र की जगह ये जो र है इसकी जगह स बिठा दिया र को आदि में ले आए इस स को स्तुष्ट नष्ट शय किया झलाम जस जसी जय कर दिया तो वो तो गुण हो ही रहा है ना रज्जु आगे सिकता सिकता में कस धातु का सिकता बना रहे कस विकसने कसीता बनेगा और क और स का क्रम परिवर्तन करेंगे तो सिकता कसीता था सिकता बन गया सी को यहां पर सिकता कसीता से सिकता बना रहे हैं तो ये इस तरह से कह रहे हैं ये पूरा सी इधर ले आए दो वर्ण उठा करके इधर ले आए और दो वर्णों वाला क को इधर ले आए बीच में सिकता इसी तरह से तर्कु कृति छेदने धातु है कृति का ऊ प्रत्यय कर्तु और ये तय और कह को आद्यंत विपर्य कर दिया तर्कु काटने वाला चरखे का तकुआ को भी तर्कु कहते हैं जी सिकता तो बालू के कण होते हैं ना वो फैले हुए होते हैं नहीं कस विकसने विकसित होते हैं वो फैले हुए होते हैं मिट्टी जो होती है वो पिंडीभूत होती है और ये जो सिकता होती है फैली फैली होती है तो स्तोका रज्जु सिकता तर्कु अथापि अंत व्यापत्तिर भवती कहीं कहीं अंत का व्यापत्ति परिवर्तन होता देख रहे हैं जैसे यहां पर ओग शब्द है वह प्रापने धातु से मी सेचने धातु से मेघ शब्द है को घ हो गया है वह धातु का वह प्रापने धातु से ओग बनाया है को घ हो गया वह को संप्रसारण होकर के ऊह और गुण होकर के ओह और है को घ ओ घ ऐसा हो गया वह को जब संप्रसारण करेंगे ऊ बनेगा और ऊ को गुण हो जाएगा तो ओह बन जाएगा है को घ होगा तो ओघ बन जाएगा इसी तरह से मीह सेचने धातु से गुण करेंगे मेह बनेगा और है को घ करेंगे तो मेघ बन जाएगा लोक भाषा में मेह भी बोल रहे हैं मेह बरस रहा है और नाध गाध वह बंधने या गाहु विलोड़ने धातु से बनाए वह बंधने से नाध है रस्सी होती है जिससे बांधते हैं नाध है, तो वाह है को धय कर दिया और वह को न भी कर दिया अच्छा न है बंधने इन्होंने गलत छाप रखा है न है बंधने से नाध है ये है को धय हो गया नाध है और गाद है गाहु विलोड ने है को धय कर दिया है, अंत व्यापत्ति सब जगह अंत में परिवर्तन किया है, हमने है को घय किया है, कहीं धय किया है, पहले वाले में घय किया है, दूसरे उदाहरणों में नाद है गाध है में है को धय किया है। अथापि वर्णोपजन वर्ण का उपजन आगम, उपजन कहते हैं आगम को, जैसे आस्थत अस्यते स्थुक बनाया है पाणिनि ने, तो आस्थत द्वार वारयति इति द्वार दुख आगम कर दिया है आदि में, जो वारण करे रोके बाहर से आने वालों को उसको द्वार कहते हैं, दुख दुट आगम कर दिया, दुट आगम दुट करेंगे आदि में बैठ जाएगा। और इसी तरह से तीसरा भरूजा है, भ्रष्ट पाके धातु है, भय के बाद अ और र के बाद ऊ का आगम कर दिया, भ्रष्ट में भय के बाद ए का आगम दो आगम कर दिए, जैसे भ्रष्ट धातु है भरूजा, इस भय के बाद तो अ का आगम, यहां तो अ का आगम, और ये जो है रेफ के बाद ऊट ऊक ऊक आगम कर देंगे, अंत में बैठ जाएगा ये। और भरूजा रू का आगम कर दिया, ऊ का आगम, तो भरूजा और स का फिर लोप करना होगा, भरूजा स्त्रीलिंग में टाप, या इस स के स्थान में ऊ आगम आदेश कर सकते हैं, भरूजा, ये जो र है भरूजा, अस की जगह ऊ आदेश करना पड़ेगा, भ ये स्थिति है ना, तो यहां तो अ का आगम कर दिया और भरूजा अस को ऊ आदेश करना पड़ेगा, भरूजा भरूजा में आगम बता रहे हैं आगम। हाँ अच्छा जी, जी ये जो प्रक्रिया बता रहे हैं ये व्याकरण के अनुसार बता रहे हैं जी, ये व्याकरण के उदाहरण है जी, तो ये जिस तरह से बन रहा है ये पाणिनि व्याकरण में तो ऐसे नहीं बनता है, वारायति वाला तो है, अस्यते स्थुक भी है, नहीं सबका नहीं कह रहा हूं, कुछ उदाहरण ऐसे हैं तो इससे ये भी पता लगता है कि ये पाणिनि से पहले का है और अन्य व्याकरणों में इस ढंग से किया गया होगा, पाणिनि के सूत्रों से तो ये हो नहीं रहा है, और है व्याकरण की प्रक्रिया ही ये जी, पाणिनि ने उसको आद्यंत विपर्य को उस प्रक्रिया में मानते हैं, जो वर्णागमो वर्ण विपर्य द्वौचा परो वर्ण विकार नासव, जो धातोस तदर्थातिशय योगा तदर्थ तदुच्यते पंच विधम निरुक्तम, पांच प्रकार का निरुक्त बतलाया है प्रशोधराजनी यथोपदिष्टम सूत्र पर, तो वर्ण का आगम हो जाता है, वर्ण का विपर्य हो जाता है, वर्णागमो वर्ण विपर्य द्वौचा परो वर्ण विकार नाशो, वर्ण में विकार भी आ सकता है, नाश भी हो जाता है, धातु प्रचलित अर्थ से अन्य अर्थ में भी चली जाती है, धातोस तदर्थातिशयन योगा तदर्थातिशयन योगो भवति धातो, एतत् पंच विधम निरुक्तम अस्ति, तो पाणिनि की दृष्टि से तो ये निरुक्त प्रक्रिया है जी, जबकि यहां जो ये बता रहे हैं ये व्याकरण के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ये निरुक्त के नहीं कर रहे हैं, निरुक्त तो ये इसके आधार पर निर्धारित कर रहे हैं जी, तो ये प्रक्रिया किसी अन्य व्याकरण में प्रचलित रही होगी यास्क के समय में, यास्क के समय रही होगी, और कुछ एकादा इसमें पाणिनि भी आ रहा है, जैसे अस्यते स्थुक साफ साफ ही आ रहा है, पाणिनि के भी आ रहे हैं, वो पाणिनि वाले जो हैं वो यास्क के समय भी रहे होंगे जी, वो ये पाणिनि के ना होकर के उस समय के व्याकरण के अनुरूप ही पाणिनि ने भी ले रखे हैं, इसलिए हमें सामने दिख रहा है जी जी। हाँ सूत्र उद्धृत नहीं किया, पर आचार्य जी यूं कह रहे हैं, वही रहेंगे ना गुरु जी हमेशा, फिर वो इतना ही कह रहे हैं, जी से पहले भी वही प्रयोग रहे होंगे, नहीं वो तो इतना ही कह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर जो उद्धरण दिए हैं वो इस अर्थ में दिए हैं कि जो प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द जैसे आप लोग व्याकरण अष्टाध्यायी से सिद्ध करते हो, तो परोक्ष वृत्ति शब्दों में भी ये परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो पाणिनि को यदि हम उद्धृत करेंगे तो एक प्रकार से यास्क जो होगा पाणिनि से उत्तरकालिक बनेगा, तब जो है ये उदाहरण बनेंगे। पाणिनि यास्क को यदि हम पाणिनि से पूर्ववर्ती मानते हैं तो यास्क के समय जो व्याकरण प्रचलित थे उनके जो उदाहरण उनको उपलब्ध हो रहे थे उनको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। भटभुजा जिसमें चने आदि भूनते हैं। स्कंद स्वामी ने गुरु जी इस प्रयोग को भृजी भर जाने से बनाया, वो सरलता से बनेगा, सकार आदि का लोप भी नहीं करना पड़ेगा, एक ही आगम करना पड़ेगा उ केवल। हाँ ये ठीक है। वैसे भृजी भर जने गुण भृज धातु है, गुण कर दिया इसको भरुजा, अप्रत्यय भर्ज बन गया और वो अर्थ भी, वो तो खैर भ्रज में भी बन रहा है अर्थ, तो भरुजा उ आगम कर दिया। वर्णोपजन का उदाहरण जी भड़भुजा, तो उसको बोलते हैं व्यक्ति को भड़भुजा, भाड़ को बोलते हैं भरुजा, भ्रष्ट। ये भरुजा का मतलब वो व्यक्ति है क्या? क्या अर्थ दिया किसी ने? अच्छा अच्छा, तो व्यक्ति दे दिया जी, व्यक्ति हो गया ये तो। ओ भड़भूजी, भरुजा शब्द बोलते होंगे, या तो फिर जो भड़भूजा है उसके लिए भरुजा और स्त्रीलिंग में भरुजा, अज से जैसे अजा हो गया, अजाद्यंतर गण मान लेंगे, आकृति गण मान लेते हैं आजादी को। दूसरे खंड में एक बड़ा विशेष बात कहने जा रहे हैं, तद्यत्र स्वराद अनंतर अंतस्थान्तर धातुर्भवति तद्विप्रकृतीनाम स्थानमिति प्रदिशन्ति आचार्यः। तत्र सिद्धायम अनुपद्यमानाम इतरया उपविपादयिषेत तत्राप्ये के अल्प निष्पत्तये भवन्ति। ये यूं कह रहे हैं जहां स्वर से अनंतर अव्यभित स्वर के जस्ट आफ्टर तुरंत बाद अव्यभित अंतस्थ वर्ण यण जो होते हैं वो अंतस्थ कहलाते हैं, य व र ल, तो स्वराद अनंतर अंतस्थान्तर धातुर्भवति। स्वर के अव्यभित उत्तर अंतस्थ वर्ण मान यर ल व ये मध्य में आते हैं, अंतस्थान्त अंतर शब्द मानी मध्य में, अंतस्थ वर्ण बीच में आ जाते हैं। अंतस्थ चार वर्णों को कहते हैं ना, यर लव को अंतस्थ कहते हैं, तो जिस धातु के मध्य में अंतर, अंतर शब्द का अर्थ मध्य है, अंतस्थ अंतर अंतस्थ बीच में है जिसके, ऐसी धातु होती है। स्वराद अनंतर स्वर के अव्यभित स्वर के नजदीक अंतस्थ बीच में है जिसके, ऐसी धातु होती है। तो द्विप्रकृति नाम शब्दानाम स्थानम इति प्रदिशन्ति, दो प्रकृति दो प्रकार के स्वभाव वाले जो शब्द हैं उनका वो स्थान होती है वो धातु। द्विप्रकृति नाम शब्दानाम स्थानम, तो वहां पर वो जो धातु है वो द्विप्रकृति नाम शब्दानाम स्थानम इति वदन्ति इति प्रदिशन्ति इति वर्णयन्ति। तत्र सिद्धायम अनुपद्यमानायम, तो उनमें से एक प्रकार से माने जो संप्रसारण करके हम रे को री आदि करते हैं ना, तो कह रहे हैं सिद्धायम अनुपद्यमानायम, अनुपद्यमानायम सिद्धि न होने पर, सिद्धायम एक प्रकार से सिद्धि न होने पर, संप्रसारण मानने या न मानने, संप्रसारण के मानने से या न मानने से एक प्रकार से सिद्धि न होने पर दूसरे प्रकार से इतरया माने दूसरे उपाय से उपपिपादयिषेत, उपपादन करने की इच्छा करे, उपपादन करने की इच्छा करे, ये सनंद से विधिलिंग का प्रयोग है। उपपिपादयिषेत, उपपादयितुम इच्छेत, ये अर्थ है। तत्रापि एके अल्प निष्पत्तयो भवन्ति, उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं द्विप्रकृतिक धातु में से कुछ धातु संप्रसारण युक्त के रूप में जो होती हैं वो बहुत कम प्रयोग वाली होती हैं, अल्प निष्पत्ति वाली होती हैं। जैसे अव धातु है, इसका ऊती रूप दिखाई देता है, मृद धातु का मृदु संप्रसारण वाला मृद रूप दिखाई देता है, प्रथ धातु का पृथ रूप दिखाई देता है, प्रस धातु का प्रिशत रूप दिखाई देता है, कुणारुम प्रिशत है कुणारुम, ये कुणारुम में मेघ का नाम है, क्वण धातु थी तो वह को कु बना दिया, क्वण शब्द धातु है तो वो उससे कु करके दिखा दिया, तो अल्प निष्पत्ति है ये। संप्रसारण वाला जो रूप है, संप्रसारण युक्त रूप में कम प्रयुक्त होने वाले हमको ये धातु दिखाई देती है, शब्दों में कम प्रयोग दिखाई देता है। गुरुजी कृपया ये उदाहरणों में जो ऊपर वाली पंक्तियां घटा के दिखाएं। तद यत्र स्वराद अनंतर, जैसे कि यज धातु आप ले सकते हो, स्वर के अनंतर, अनंतर का अर्थ ये नहीं कह रहे हैं कि जस्ट, जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर दोनों जो है अनंतर को ले रहे हैं, मैं जस्ट आफ्टर बोल रहा था तो वो भी हो सकता है कहीं, यज धातु है जैसे, ये स्वर है ना, इसके अनंतर यह है, ये जो स्वर है आकार, इसके अव्यवहित पूर्व में यह है, स्वराद अनंतर अंतस्थान्तर धातुर्भवति, अंतस्थ वर्ण बीच में, मानी उस धातु के बीच में, इसको बीच ही बोलेंगे, उसमें कहीं भी आ गया तो उसको बीच ही बोलेंगे, ऐसे नहीं बिल्कुल सेंटर पॉइंट नहीं कह रहे, बीच जहां भी हाथ रख दोगे वही बीच है उसमें है? अंतस्थान्तर, ये जो प्रयोग है इसको पकड़ करके कह रहा हूं, अंतस्थान्तर धातुर्भवति, उसमें ऐसे कभी कभी यूं कह देते ना, उसमें, उस अर्थ में ये अंतर शब्द का प्रयोग हो रहा है, अंतर रेफांत शब्द है, अंतस्थ अंतर धातुर भवति, अंतस्थ वर्ण वाली, बीच में अंतस्थ वर्ण वाली धातु होती है स्वराद अनंतर। तद द्वि प्रकृति नाम स्थानम इति प्रदिशन्ति, दो प्रकार के स्वभाव वाले, कहीं संप्रसारण होगा कहीं नहीं होगा, दो प्रकार के शब्द स्वभाव वाले द्वि प्रकृति नाम, दो प्रकार वाले अन्य पदार्थ क्या होगा, द्वि प्रकृति नाम शब्द रूपम स्थानम, पर द्वि प्रकृति नाम धातु नाम, नहीं वो तत्र तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूं द्वि प्रकृति नाम षष्ठी का बहुवचन है ना, दो प्रकृति, दो प्रकृति बहुव्रीहि समास है, द्वि प्रकृति नाम, दो प्रकृति हैं जिनकी, दो द्वे प्रकृति येषां, द्वे प्रकृति येषां, येषां है ना, द्वे प्रकृति येषां ते द्वि प्रकृतया, तेषां द्वि प्रकृति नाम, तो ये एषां और तेषां से किसको कह रहे हैं, दो प्रकृति है जिन धातुओं की, प्रकृति धातु होती है, दो प्रकृति, दो स्वभाव, प्रकृति का अर्थ स्वभाव, दो स्वभाव हैं जिन धातुओं के, दो स्वभाव हैं जिन धातुओं के, ऐसी धातुओं के तद्यत्र स्वरादनंतर अंतस्थान्तर धातुर्भवति, अंतस्थान्तर धातुर्भवति जहां पर स्वर के निकट अंतस्थ वर्ण वाला धातु होता है, तत् वहां द्विप्रकृति नाम धातु नाम स्थानम, दो प्रकृति वाली दो स्वभाव वाली धातुओं का वो स्थान होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। दो प्रकृति वाली दो स्वभाव वाली धातुओं का वो प्रसंग होता है, स्थान होता है, प्रसंग होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। गुरुजी स्कंद स्वामी जी ने तो तत् का अर्थ जो है वो शब्द रूप लिया है, दो स्वभाव वालों का वह शब्द रूप स्थान होता है। स्थान तो मैंने वो आश्रय होता है, प्रसंग होता है, आश्रय हाँ जी प्रसंग होता है। तो दो प्रकृति वाले दो स्वभाव वाले शब्दों का, दो स्वभाव वाली धातुओं का, दो स्वभाव हैं जिन धातुओं के, उनका आश्रय होता है वो शब्द रूप। जैसे दो स्वभाव इन्होंने दो ढंग से व्याख्या की गुरु जी इसकी, इकार आदि यकार आदि स्वरूपत्वात्, यज और इज जैसे है, संप्रसारण होकर के इज बन जाता है यज को, यह को ई हो जाता है, तो यज और इज हो गया ना। तो ये दो स्वभाव वाले दो स्वभाव हैं जिनके उनका स्थान है यज। हाँ, दो स्वभाव वाले शब्दों का स्थान है ये एक शब्द रूप यज। हाँ, या एक और व्याख्या की है इतरेतर प्रकृतित्वाद्वा, एक दूसरे की प्रकृति होने से। नहीं, ये तो प्रकृतित्वाद्वा ये कहना तो यही चाह रहे हैं कि जैसे यज एक शब्दों का यजति यजता यजंती, और इज एक बनता है प्रसंग इष्टा, याज इजतु इजु, याज इजतु इजु बोलते हैं। तो यज और इज ये दो प्रकार वाली धातुओं का वो जो शब्द होगा वो प्रसंग बनेगा, स्थान मानी प्रसंग। तत्र सिद्धायाम अनुपद्यमानायाम, हाँ है? उसका जहां वो यज धातु आश्रय बनती है उस शब्द को बनाने में, यजति यजता यजंती या इस धातु इष्टा इस, इसको भी देख लेते हैं। प्रकृतित्वाद्वा की व्याख्या भी की है इन्होंने गुरुजी, इह केचिद यकारादीन उपदिश्य कित्सु संप्रसारणम कुर्वन्ति, अन्य पुनर इकारादीन उपदिश्य गित्सु यणम, एवं इतरेतर प्रकृतित्वाद् द्विप्रकृतित्वम्। हाँ, मैं इसको भी अपने इनका दुर्ग का भी दिखा देता हूँ। स्वराद अनंतर माने अकारादि के अनंतर, अंतरहित अन्येन व्यंजनेन परावा पूर्वावा, ये दोनों बात कह दी कि पर या पूर्व में स्वर के अनंतर होता है। अंतस्थ मानी यरलव, अन्यतम वर्ण अंतर धातु, धातु मध्ये भवति अंतर धातु, स्वराद अनंतर अंतस्था अंतर धातुर भवति, ये ऐसा पदच्छेद कर रहे हैं इस वाक्य का भी। इसमें भी बहुव्रीहि समझ लेंगे ना गुरुजी, अंतस्थ एक शब्द जैसा इन्होंने किया वो बता रहा हूं। स्वराद अनंतर, स्वराद अनंतर अंतस्था, यरलवा नाम अन्यतमो वर्णो अंतर धातु, अंतर धातुर भवति अंतर धातु, धातु मध्ये भवति, अंतर धातु का अर्थ हो गया धातु मध्य, धातु मध्य में होती है, धातु मध्य में। समस्त पद है धातु मध्य, धातुर मध्य नहीं धातु मध्य, धातु के बीच में स्वराद अनंतरा अनंतरा अंतस्था, स्वर के पूर्व में या पर में, स्वराद अनंतर स्वर के नजदीक पूर्व में या पर में, यस्मिन धातु जिस धातु में स्वराद अकारादे अकारादि जो स्वर है अनंतर अंतर हित अन्येन व्यंजनेन परावा पूर्वावा अंतस्था यरलव इनमें से कोई एक वर्ण अंतर धातु मानी धातु के बीच में होते हैं किन तत्र तद एवं लक्षणम धातु रूपम ही ऐसा जो धातु रूप है द्वि प्रकृति नाम स्थानम ऐसा जो धातु रूप है वो द्वि स्वभावानाम शब्दानाम स्थानम दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय होता है वो धातु सामान्य में नपुंसक कर दिया वो धातु द्वि स्वभावानाम शब्दानाम स्थानम आश्रय आचार्य प्रविद प्रदिशन्ति प्रविभागेन उपदिशन्ति यहाँ यस देव पूजा संगति कर्ण दानेश अत्र द्वे शब्द प्रकृति भवता है यहाँ दो शब्द प्रकृति होती है यस देव पूजा संगति कर्ण दानेश संप्रसारण पक्षे तावत इष्टवान इष्ट है इष्टव आदि शब्द प्रकृतियां होती हैं मानी इज प्रकृति होती है असंप्रसारण पक्षे पुनः यष्टा यष्टुम यष्टव्यम ये प्रकृतियां होती हैं तो द्वि प्रकृति नाम मानी द्वि स्वभाव नाम शब्दानाम आश्रय किम आश्रय स्थानम आश्रय स्थान का अर्थ आश्रय किया द्वि प्रकृति नाम आश्रय किम धातु रूपम आश्रयो भवति इति प्रदिशन्ति हाँ जी और इसमें दोनों जो शब्द रूप बने हैं उनमें प्रकृति तो एक ही शब्द दो बन रहे हैं तो ये द्वि प्रकृति कैसे घटा रहे एक यज है एक इज है यज से ही तो इज बना गुरु जी वही तो कह रहे हैं कि द्वि प्रकृति नाम द्वि स्वभाव नाम शब्दानाम दो तरह के शब्द है ना एक यजती यजता दिख रहा है और एक इष्ट दिख रहा है ये एक स्वभाव वाला शब्द दिख रहा है एक इष्ट है ये स्वभाव वाला शब्द दिख रहा है दो दो स्वभाव वाले शब्द रूप है ना यह दिखाई दे रहा है एक ई दिखाई दे रहा है द्वि प्रकृति नाम दो स्वभाव वाले जो शब्द है ऐसा हम शब्द नाम कह रहे हैं दो स्वभाव वाले जो शब्द हैं एक में व्यंजन दिखाई दे रहा है एक में स्वर दिखाई दे रहा है द्वि स्वभाव नाम शब्द नाम आश्रय धातुर्भवति ये जो धातु है यज और इज ये दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय होती है ये धातु दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय होती है यज धातु ही जो एक ही अर्थ में है दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय होती है तत्र सिद्धायाम अनुपद्यमानायाम एवं सती प्रकारेण ऐसा होने पर सिद्धायाम मानी अर्थ सिद्धौ सिद्धायाम का अर्थ है अर्थ सिद्धौ उपपद्यमानायाम सिद्धायाम अनुपपद्यमानायाम अर्थ सिद्धि में एक प्रकार से हमारी बात ना बने तो इतर या दूसरे उपाय से हमें कर लेना चाहिए संप्रसारण असंप्राण असंप्रसारण जो प्रकृति वाले धातु रूप हैं यथा उपपद्यते अर्था तथा उपादयेत हाँ जी आप बोलिए गुरुजी मैं आपकी बात पे ही कह रहा था निवेदन कर रहा था कि वो यदि धातु का लेते तो विकृति कहना पड़ता है ये शब्दों वाले रहे इसलिए शब्दों की प्रकृति बन रही है नहीं प्रकृति का अर्थ तो स्वभाव होता ही है प्रचलित अर्थ तो यहाँ विकृति क्यों नहीं लिया फिर प्रकृति का अर्थ विकृति कैसे लेंगे प्रकृति का अर्थ स्वभाव ले रहे हैं धातु एक थी जैसा आपने प्रश्न किया था अभी धातु यज थी उससे यजती बन गया इष्ट बन गया नहीं नहीं तो वो यजती है तो हमने व्याकरण के संस्कार के कारण बोल रहे हैं ना वो धातु यज और ईज है तो यहाँ हम शब्द की दृष्टि से देख ले वो मीमांसक जी का मेरे को इस यहाँ पर एक वो यहाँ ध्यान आ रहा है उन्होंने ये लिखा है कि जो पाणिनि ने जहां जहां परिवर्तन करके दिखाए हैं कार्यों के कहीं संप्रसारण कर दिया कहीं गुण कर दिया कहीं वृद्धि कर दी एक अर्थ में समझो वो धातु ही दिखा रहे हैं इसको ही उदाहरण दे करके दिखाया है कि वो धातु ही है समझ लो कि यज और इज जो कि उन्होंने संप्रसारण करके हमारे सामने प्रक्रिया दर्शाई है जैसे हम भिद धातु से भिन्नति बनाते हैं और भिद धातु से भेदन बनाते हैं, तो ऐसे समझ लो कि वो भेद धातु ही है उस अर्थ को कहने में। वो तो मिनिमम कॉमन की जो बात मैंने कही थी, न्यूनतम जो उसका जो एक उन्होंने आकलन किया कि इस अर्थ में भिद धातु को हम मानेंगे, और जो परिवर्तन है उनके लिए कुछ अनुबंधों का प्रयोग करके जहां गुण करना था वहां पर क ग आदि अनुबंध नहीं रखे, और जहां गुण नहीं करना था वहां पर प्रत्यय के साथ में क ग आदि लगा दिए, भिन्ना भिन्नवान भिन्नति। तो ऐसे समझ लो कि जितना भी ये धातुएं होती हैं धातु पाठ में वो मिनिमम कॉमन के रूप में रखी हैं, उनमें कुछ परिवर्तन यदि होता है तो व्याकरण के द्वारा किया जाता है। उसी को यहाँ यास्काचार्य कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि संप्रसारण और असंप्रसारण देखे जाते हैं, एक ही धातु में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हो जाता है ना, यहाँ तो कि यज से हम इज पर पहुंच जाते हैं, तो उसको दर्शा रहे हैं कि द्विस्वभावानाम शब्दानाम स्थानम आश्रयः भवति धातु, कहां पर यत्र स्वरादनंतर अंतस्था धातु मध्य अंतस्था वर्णा भवन्ति। अंतस्था ये स्त्रीलिंग शब्द प्रचलित है क्या उसमें शक्तिनंदन जी? अंतस्था जो शब्द है यर लवे के लिए, नहीं नहीं बहुवचन नहीं है ये, पूर्वा परा वा अंतस्था यरलवा नाम अन्यतमो वर्ण, अंतस्था स्त्रीलिंग में शब्द प्रयोग कर रहे हैं। गुरु जी यहाँ पे समास युक्त शब्द नहीं है क्या ये पूरा अनंतरांतस्थान्त इतना? नहीं ये यहाँ तक है स्वराद अनंतर, स्वराद तो एक अलग पद हो, स्वराद अनंतर अंतस्था अंत यहाँ तक नहीं सकते? नहीं अंतर धातु एक पद है। क्यों गुरुजी? समास हो रहा है वो सप्तमी समास, अगर हम ऐसा करें तो अंतर धातु में समास हो रहा है सप्तमी समास, जैसे अंतर वर्णम आदि होते हैं ना, अंतर शब्द पढ़ा है वहां पर सप्तमी शौंडेय सूत्र में, तो उसमें अंतर शब्द का समास हो रहा है। अंतर धातु का अर्थ है धातु मध्य, इन्होंने जो किया है वो मैंने आपके सामने रखा, धातु मध्य अर्थ किया है, अंतर धातु का अर्थ है धातु मध्य, जैसे कि वहां अंतर शब्द का अर्थ अंतर्वर्णम का मतलब वन मध्य, तो इसको अलग माना है, अंतस्था शब्द को अलग माना है। नहीं मैं ऐसे पूछ रही हूँ गुरु जी, ऐसे नहीं हो सकता है क्या कि अनंतराह अंतस्थाह अंतर यस्य तादृशः धातुः अनंतरा अंतस्था अंतः धातुः, पहले हम अनंतरा अंतस्था और अंत में बहुव्रीही करके फिर उसका धातु के साथ नहीं धातु के साथ तो करना ही नहीं है, अलग है वो तो अनंतराह अंतस्थाह अंतर यस्य, थोड़ा असमर्थ समास भी हो रहा है, स्वराद अनंतर अंतस्था अंतर धातुर्भवती धातु मध्ये अनंतर अंतस्था अन्यतमो अनंतर अंतस्था स्वर के निकटवर्ती अंतस्थ मध्य में है जिसके ऐसे धातु धातु के मध्य में अंतस्थ वर्ण वाली धातु के मध्य में अंतस्थ वर्ण होता है, ये कहना चाह रहे हैं स्वर के निकटवर्ती अंतस्थ वर्ण धातु के बीच में होता है, ये कहना चाह रहे हैं। वो भी तो सरलता से हो सकता है गुरुजी, अनंतराह अंतस्थाह अंतर्यस्य अनंतर अंतस्थ मध्य में है जिसके ऐसी धातु, वो धातु अलग रह जाती है ना, ये कहना ये चाह रहे हैं कि स्वर के अनंतर अंतस्थ वर्ण स्वर के नजदीक अंतस्थ वर्ण धातु के मध्य में होता है। गुरु जी धातु पे जाना चाह रहे हैं ना अंततः, तो धातु पे तो हम पहुंच ही जाएंगे, यत्र जिस धातु में स्वर के नजदीक अंतस्थ वर्ण धातु मध्य में होता है, धातु के बीच में अनंतर वर्ण होता है, स्वर के अनंतर अंतस्थ वर्ण, अंतस्था ये स्त्रीलिंग संज्ञा है, अंतस्था अंतस्था मानी यरलव, ये धातु के मध्य में होते हैं, तत्र अर्थ सिद्धौ वहां पर वो क्या पंक्ति है गुरु जी जिसके आधार पे आप इनको स्त्रीलिंग बता रहे हैं? वो वर्णोच्चारण शिक्षा में ना अंतस्था भी बोलते हैं इसको, ये रलव को अंतस्था, अंतस्था नहीं अंतस्था। कहाँ बोलते हैं गुरु जी? अंतस्थ शब्द नहीं बोल रहा हूँ मैं, अंतस्था। कहाँ बोलते हैं? नहीं वो आप बहुवचन में बोल रहे हैं, मैं अंतस्था एक वचन में ही बोल रहा हूँ, स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग संज्ञा अंतस्था। कहाँ होता है गुरु जी? वही मैं पूछना चाह रही हूँ, इसमें वो तो खोज लेंगे, बाकी इन्होंने प्रयोग किया ना ऐसा, ऐसा किया है स्वराद अकार आदे अनंतर अंतरहित अन्येन व्यंजनेन परा वा पूर्वा वा अंतस्था यरलवा नाम अन्यतमा वर्ण, एक वचन में देखा है अंतस्था यरलवा नाम अन्यतमा वर्ण, यरलव में जो अन्यतम वर्ण है अंतस्था। अंतरधातु, अंतरधातु का अर्थ क्या, धातु मध्य में होता है। इसको बहुवचन में मान ले तो गुरु जी क्या समस्या है? वो तो बाद में विचार कर लेंगे, दुर्ग की व्याख्या लगा रहे हैं हम, पहले एक तो समझ में आए। हाँ जी, ये अनंतर अलग है, अंतर शब्द का अर्थ है ये अकारांत है। वहाँ भी हमने बोल दिया कि यज धातु है तो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं गलत नहीं होगा, वो एक पाणिनि की प्रक्रिया है कि यज धातु से ही उन्होंने इष्ट भी बनाया और यजति भी बनाया, उसमें गलत की क्या बात है। और ये एक तरह से बता रहे हैं, एक एक व्याख्या कर रहे हैं, ये अपनी एक स्वतंत्र व्याख्या कर रहे हैं, पाणिनि के साथ पूरा का पूरा उसी तरह से सेटिंग देखने के कारण से आपको लग रहा है गलत हो जाएगा। मतलब निरुक्त प्रक्रिया में हम कह सकते हैं कि यज धातु है कि यज है, निरुक्त प्रक्रिया में, बाकी सामान्य रूप से पूछेंगे तो इष्ट में भी यज ही है, यजति में भी यज ही। हाँ वो तो ठीक है, पाणिनि में हम करते ही हैं, पर निरुक्त प्रक्रिया में एक प्रकार से उन्होंने ये बतलाया है पाणिनि को भी संगत करने के लिए कि यज धातु है और इज एक धातु है, दो धातुएं हैं, पाणिनि ने उसको हमें समझा दिया है कि यज धातु के यज को संप्रसारण हो रहा है। संप्रसारण क्या हो रहा है, यजन अर्थ में इज का भी प्रयोग होता है, यजन अर्थ में यज का प्रयोग होता है, यजन अर्थ में इज का प्रयोग होता है, ऐसा समझाया है पाणिनि ने जो संप्रसारण करते हुए। न जाहती, नहीं वो तो ठीक है, उसमें तो क्या है, गुरु जी इसको एक बार समास करके बताएंगे तो थोड़ा स्पष्ट होगा ना, प्रथम पंक्ति में मतलब हम कहाँ पे ये उन, इस पुस्तक में मुकुंद झा वाली पुस्तक है आचार्य जी, इसमें 59 पेज पर आपने देख लिया होगा, यस्मिन धातु यत्र मानी जिस धातु में स्वराद अकारादे अनंतरा अव्यवहिता, व्यवधान तो विजाति का ही होगा माने व्यंजन का ही व्यवधान होगा, अंतस्था, देखो ये दिया दे, इन्होंने 6 टिप्पणी में दे दिया जो मैंने कहा, आचार्य जी नीचे देखिए, तद अन्यतमा अंतस्था शब्द आबंतो अस्ति, आबंतोपि संपूर्व का तिष्ठते स्था कहचेति कष्टाप स्पर्श उष्मणोर अभ्यंतर मध्य तिष्ठन्ति इति तदर्था, स्पर्श और उष्म वर्णों के बीच में जो ठहरता है उसको अंतस्था कहते हैं, स्त्रीलिंग संज्ञा है मैं जो बोल रहा था ना, अतएव अंतस्था अंतस्था भी संयुतम ऐसा प्रयोग देखा जाता है, ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम इत्यादि संगच्छते, अंतस्था भी ऐसा प्रयोग दूसरी जगह भी देखने को मिलता है, अंतस्थाभिश्च संयुतम। तो अंतस्था यरलव वर्ण अंतरधातु, अंतरधातु शब्द का अर्थ किया धातु मध्य, ये सप्तमी तत्पुरुष समास है, अंतर धातु को आप सप्तमी तत्पुरुष लिख सकते हो, ये सप्तमी तत्पुरुष समास है। तद एवं लक्षणम धातु रूपम, इस तरह का जो धातु रूप है वो द्वि प्रकृति नाम द्वि स्वभाव नाम शब्दानाम स्थानम आश्रय इति एवं प्रदिशन्ति कथयन्ति आचार्य इति शेष। माने यज देव पूजा अत्र द्वे शब्द प्रकृति भवता, ये अलग लिख लीजिए द्वे, इसको शब्द प्रकृति से अलग, हाँ द्वे अलग है, मिलाकर लिख दिया ना, द्वे शब्द प्रकृति भवता संप्रसारण पक्षे तावद इष्टवा इष्टा इष्टमान एता शब्द प्रकृतयो भवन्ति असंप्रसारण पक्षे यष्टा यष्टुमिति तत्र एवं सति एकया रीत्या सिद्धायाम एक रीति से जब अर्थ सिद्धि नहीं बने तो इतरया रीत्या ये जो स्त्रीलिंग है ना इतरया रीत्या अध्यार कर लो लिख भी सकते हो तत्र सिद्धायाम अनुपद्यमानायाम सिद्धायाम अनुपद्यमानायाम सिद्धायाम जो पाठ है सिद्धायाम अनुपद्यमानायाम अर्थ सिद्ध अर्थ सिद्धौ एकया रीत्या अर्थ सिद्धौ अनुपद्यमानायाम अर्थ सिद्धि ना बैठ रही ही हो एक रीति से अर्थ सिद्धि ना हो पा रही हो तो दूसरी रीति से अर्थ सिद्धि करने का प्रयत्न करे अर्थो ही प्रधानम स यथैव उपपद्ये तथा यत्नम कुर्यात् क्योंकि अर्थ प्रधान होता है तो उसी तरह से हमें यत्न करना है अर्थ तक पहुंचने के लिए एक रीति से अर्थ सिद्धि ना बने तो दूसरी रीति से अर्थ सिद्धि कर लेनी चाहिए तत्रापि एके अल्प निष्पत्तो भवन्ति तत्रापि मानी उस संप्रसारण लक्षण एतस्मिन् अपि संप्रसारण लक्षणे सति ऐसा हम कह भी देते हैं कि संप्रसारण असंप्रसारण वाली दो धातुएं होती हैं एके धात्वा मानी जो संप्रसारण वाली जो धातुएं अल्प निष्पत्तयो भवन्ति अल्पेषु शब्द रूपेषु संप्रसारण प्रकृति प्रकृतिर अभिनिष्पद्यते तदेतत् उपेक्षितव्यम् जो अल्प निष्पत्ति वाले एके धात्वा अल्प निष्पत्तयो भवन्ति अल्प निष्पत्तय का क्या अर्थ होगा अल्पेषु शब्द रूपेषु संप्रसारण प्रकृतिर अभिनिष्पद्यते मानी जो ये जो कुछ धातुएं होती हैं अल्प निष्पत्ति वाली कुछ धातुएं तत्र एके अल्प निष्पत्तया एके धात्वा अल्प निष्पत्तया भवन्ति अल्प शब्द रूपों को समास क्या होगा अल्प निष्पत्तया स्कंद जी ने क्या किया तेष्वपि संप्रसारण विषयेषु एके धातवो अल्प निष्पत्तयो भवन्ति अल्पा प्रसारण निष्पत्तिर्येषां त इमे अल्प निष्पत्ति वाले संप्रसारण निष्पत्ति है जिनकी है अल्पा प्रसारण निष्पत्तिर्येषां त इमे ठीक है ये जो निष्पत्ति है संप्रसारण को निष्पत्ति कह रहे हैं अल्प संप्रसारण निष्पत्ति है जिनकी अल्प प्रसारण विषया इत्यर्थः अल्प प्रसारण विषय वाली अल्पा संप्रसारण विषया निष्पत्तिर येषां धातुनाम अल्प निष्पत्तया धातवा भवन्ति इस संप्रसारण लक्षण में भी एके धातवा अल्प निष्पत्तये भवन्ति अल्पा संप्रसारण निष्पत्तिर येषां बहुव्रीहि समास होगा हाँ अभी बोलिए किसी को कुछ इसमें विचार करना है ये जो पंक्तियां तीन चार आ गई गुरुजी हाँ ये अंतर धातु शब्द नपुंसकलिंग बना दिया इन्होंने ये तो जो अंतर धातु शब्द है नपुंसकलिंग हो गया क्यों इसका तो अन्य पदार्थ एक तरह से ये है ना पूरा स्वराद अनंतरांतस्था जैसा आप समास कह रहे थे उसके अनुसार मैं बोल रही हूँ अंतर धातु का अन्य पदार्थ देखने जाएंगे तो ये है ना पूरा गुरुजी स्वराद अनंतरांतस्था अंतस्था धातु मध्य अंतस्था वर्णो भवति वो अंतस्थ के फिर और विशेषण जोड़े हुए हैं कि वो स्वर से अनंतर स्वर के अनंतर जो अंतस्थ वर्ण वो धातु के मध्य में होना चाहिए वर्ण ये तो वर्ण पर पहुंच गए धातु के मध्य में होना चाहिए जैसे यज है हाँ, तो जो हम सप्तमी तत्पुरुष कर रहे हैं अंतर धातु में गुरुजी हाँ, उसका अन्य पदार्थ देखने जाएंगे तो स्वराद अनंतरांतस्था ये पूरा उसका अन्य पदार्थ है अंतर धातु का तो इतना ही अर्थ है धातु मध्य में बस कौन है गुरुजी वो अंतस्थ वर्ण हाँ वो अंतस्थ वर्ण है तो और अंतस्थ के वो स्वराद अनंतर ये विशेषण है स्वराद स्वर के अनंतर जी स्वराद अनंतरा अंतस्था ये भी अलग हो जाएगा अनंतरा अंतस्था अनंतरा भी एक अलग पद हो जाएगा अंतस्था भी एक अलग पद हो जाएगा धातु मध्य भवति स्वराद अनंतरा, अनंतरा का अर्थ होगा इसका पदच्छेद गुरु जी, ये अनंतरांतस्था भी अलग अलग पद मान रहे हैं। हाँ, अनंतरा नहीं है, अंतर। गुरु जी फिर उसमें ये विभक्ति सुनाई नहीं पर, अच्छा अंतस्था स्त्रीलिंग मान रहे हैं तो अनंतरा भी स्त्रीलिंग मानेंगे। नहीं है अंतर जिसमें, ऐसा अंतस्थ वर्ण धातु के मध्य में होता है। तो फिर वो अंतर धातु शब्द भी गुरु जी स्त्रीलिंग में होना चाहिए ना, उसमें विसर्ग कहाँ गए? वो तो सप्तमी तत्पुरुष है, उसका अर्थ है धातु मध्य में, और उसको यूं कह दिया स्वर के अनंतरा अंतस्था, स्वर के नहीं है अंतर जिसमें, व्यवधान जिसमें, ऐसा अंतस्था, ऐसा यरलव, ऐसा यरलव पर पहुंच गए। अनंतरा यरलव धातु मध्य में होते हैं, जहाँ धातु के मतलब मध्य में। इस वाक्य का अन्वय करेंगे तो क्या ऐसा होगा गुरु जी, यत्र अंतर धातु स्वरात अनंतरा अंतस्था भवति। धातु के मध्य में अंतर धातु भवति नहीं, सीधा धातु के मध्य में स्वराद अनंतरा अंतस्था वर्णो भवति। ऐसा ही बोला गुरु, भवती क्रिया वर्ण के साथ जुड़ेगी, अंतस्था क्रिया का ठीक पूर्ववर्ती अंतस्था है भवती क्रिया का। जी, तो इसमें जब हम सप्तमी तत्पुरुष करेंगे तो यहाँ जो सु आएगा उसका क्या होगा गुरु जी? सप्तमी तत्पुरुष में सु, मेरे को अभी वो व्याकरण का सूत्र, ठीक है बाद में कर लें। वो जो है कहीं कर्म धारित नहीं है, अविभाव तो नहीं हो रहा है, अंतर धातु है, अंतर्वणम तो कर्म अविभाव समास ही है, तो अंतर धातु कभी वही हो रहा हो, अविभाव हो रहा हो धातु मध्य में। हाँ ये तो मैं तो उल्टा बोल दिया, अंतर शब्द जब सप्तमी तत्पुरुष होता है तो बाद में अंतर का प्रयोग होता है, वनांत है। जब सप्तमी तत्पुरुष होता है तो वनांत है प्रयोग होता है, ये है अव्यभाव समास। अंतर शब्द का जब अव्यभाव समास होता है तो पूर्व में समास वो आकर के बैठता है, जैसे वनांत अंतर्वणम, ये दो प्रकार के प्रयोग होते हैं, वनांत है ये सप्तमी तत्पुरुष है और अंतर्वणम ये अव्यभाव समास है। तो अंतर धातु जो है ये अव्यभाव समास है, इसलिए नपुंसकलिंग हो रहा है, धातु के मध्य में, इतना अर्थ निकलेगा। हाँ जी, कौन सी तत्र? तत्र सिद्धायाम वाली। हाँ, सिद्धायाम का तो ये अर्थ है, एक रीति से अर्थ सिद्धि ना हो तो दूसरी रीति से अर्थ सिद्धि कर लेनी चाहिए, जैसे यज से हमारी अर्थ सिद्धि ना हो तो इज से कर लेनी चाहिए और इज से ना हो तो यज से कर लेनी चाहिए। वही उदाहरण ऊपर वाली पंक्ति के वही इसके बनेंगे। हाँ, उसी को तो खोल रहे हैं, सिद्धायाम अर्थ सिद्धौ अनुपपद्यमानायाम, एक रीति से हमारा अर्थ सिद्ध ना बने तो दूसरी रीति से कर लेना चाहिए। दूसरी रीति कौन सी? मतलब इज मान लो। एक तो संप्रसारण वाला रीति है, एक बिना संप्रसारण वाली रीति है, तो संप्रसारण वाली रीति से यदि अर्थ सिद्धि ना बैठे तो असंप्रसारण वाली रीति से कर लेनी चाहिए। और आगे वाले गुरु जी? आगे तत्रापि। जी, तत्रापि एके, उसमें भी उस संप्रसारण लक्षण में भी एके अल्प निष्पत्तय अल्पा संप्रसारण रूपा निष्पत्ति येषाम, संप्रसारण रूप जो निष्पत्ति है वो अल्प निष्पत्तयः संप्रसारण रूपा निष्पत्ति अल्प निष्पत्तयो भवन्ति, अल्पेषु शब्द रूपेषु संप्रसारण, क्या बोला था इसको लिख लेना चाहिए, ये फिर निकल जाता है। यहाँ लिखा है अल्प प्रयोगों वाली होती है। नहीं नहीं, वो तो ठीक हो गया समास के अनुसार, अल्पा प्रसारण निष्पत्तिर येषाम। हाँ ये लिख लो, अल्पा प्रसारण निष्पत्तिर येषाम। त इमे येषाम केषाम धातु नाम, अल्पा प्रसारण निष्पत्ति येषाम धातु नाम ते अल्प निष्पत्तया। तो उति मृदु में कैसे घटेगा गुरुजी? उसमें घट गया ना, अव धातु का संप्रसारण वाला रूप बहुत कम मिलेगा, मृद धातु से मृद रूप बहुत कम मिलेगा, पृथ धातु का पृथ रूप बहुत कम मिलेगा, प्रस धातु का पृष रूप बहुत कम मिलेगा, सब जगह ऐसे बोलते जाओ, कुण धातु का कुण रूप बहुत कम मिलेगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यही सिद्ध करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे शब्दों की उहा करेंगे, जहां संप्रसारण वाली धातु से रूप सिद्ध होंगे संप्रसारण वाली धातु ले लेंगे, और बिना संप्रसारण वाली धातु से रूप सिद्ध होंगे तो बिना संप्रसारण वाली धातु ले लेंगे। द्वारा ऊपर जुड़ेगा ये अल्प निष्पत्ति द्वारा ऊपर की चर्चा के साथ। तत्रापि एके अल्पा प्रसारण निष्पत्ति येषां धातूनां एवं भूता धातवो भवन्ति, ऐसे अल्प निष्पत्ति वाली संप्रसारण निष्पत्ति अल्प है जिनकी, ऐसी धातुएं हमें प्राप्त होंगी। अल्प निष्पत्ति वाली धातुएं हमको प्राप्त होंगी, जैसे कि ये आगे उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, वैसे कठिन पंक्ति थी, जैसे तैसे पार हो गए। स्वरहद अनंतरा अंतस्था, अनंतरा अंतस्था भी ये रखते हैं, अनंतरा अंतस्था एक शब्द रखा। स्वराद अनंतरा अंतस्था, अनंतरा मानी अव्यभिता, अंतस्था, इन सबको अलग अलग पद रखा। इसका पद अच्छेद ऐसे ही लिखे ना हम, फिर स्वराद ये पंचमी हो, स्वराद पंचमी, अनंतरा जो है प्रथमा एक वचनम, अंतस्था भी प्रथमा एक वचनम, अंतस्था पंच, और अंतर्धातु ये अव्यय पदम, अंतर्धातु ये अव्ययी भाव समास, ऐसे लिख लो, अव्ययी भाव समास, इसको लिख लो अव्ययी भाव समास। द्वि प्रकृति नाम, ये बहुव्री हो गया, दो प्रकृतियां हैं, शब्द प्रकृतियां हैं जिनकी, द्वि स्वभावानाम शब्दानाम स्थानम आश्रय, स्थान का अर्थ आश्रय ले लो। द्वि प्रकृति नाम, द्वि प्रकृति नाम स्थानम आश्रय, गुरुजी हाँ, वहाँ उति ज्योति में हम निपातन करते हैं और वहाँ भी व्याख्याकार सिद्धि करते हैं उति की भी, यहाँ भी निरुक्त में भी उति की करते हैं, फिर निपातन कहने का क्या लाभ, सारे शब्द तो ऐसे बन ही जाएंगे। आप एक बात तो इस आधार को लेकर चलें कि ये पाणिनि से पहले हैं, ये जो यास्काचार्य हैं ये पाणिनि से पहले हैं, यदि पाणिनि के उत्तरवर्ती होते तो फिर इस तरह के प्रश्न हो सकते थे जो आप कर रहे हैं। गुरु जी ये भी हो सकता है ना, इस प्रत्यक्ष वृत्ति से परोक्ष वृत्ति भी समझाना चाह रहे हैं। हाँ वो भी ठीक है, पर ये दूसरा तरह से मैंने जो उत्तर दिया इनको, बार बार पाणिनि को बीच में लाकर कह रहे हैं ना कि ये पाणिनि बना ही रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, हैं? जब पाणिनि बना ही रहे हैं उति शब्द तो ये यास्काचार्य हमारे को क्या सिखा रहे हैं, जब उन्होंने पहले ही उन्होंने एक ग्रंथ रच दिया तो उसमें तो पाणिनि के आप ये कह ही नहीं सकते कि पाणिनि सिखाई रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये तो बाद में बनाते तब आप कहते पाणिनि ने बना ही दिया तो ये क्या कर रहे हैं। हाँ तो ले रहे हैं ना, पहले वालों का ले रहे हैं तो ये इनका प्रश्न तो नहीं बनेगा इसमें, ये पाणिनि के ऊपर आकर के कह रहे हैं ना कि ये जब बना ही रहे हैं तो पाणिनि क्या कर रहे हैं। गुरु जी मैं ऐसा कह रहा हूँ, उन्होंने तो निपातन किया है तो ठीक है, और ये इसको पूरा निर्वचन कर रहे तो उसमें क्या दिक्कत है, इन्होंने तो अपने उसमें बताया उस शैली में कि अवधातु का ऊति रूप, ऊव रूप अवधातु का संप्रसारण वाला ऊरूप ये कम निष्पत्ति वाला है, अव धातु का जो ऊ रूप बनता है वो अव भी एक धातु है और ऊ भी एक धातु है, ये ऊ धातु कम निष्पत्ति वाली है, ऐसे कहा कि इसका कम प्रयोग मिलेगा, ऊ एक धातु है अव एक धातु है ये बता रहे हैं। निपातन बोलने का क्या लाभ है? निपात आप तो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गए, निपातन तो पाणिनि ने बोला है, ये कहा निपातन बोल रहे हैं, तो उन्होंने तो अपना अव धातु से बना दिया निपातन करके, अव को ऊ करके निपातन कर दिया, अव से ऊ आदेश कर दिया निपातन से, या क्या किया है वो तो वहां पर जाकर देखो। मंत्र विषय में उदात्त किया, हाँ उदात्त निपातन किया, वो तो स्वर विशेष का निपातन किया है। तो सिद्धायाम अनुप सिद्धा इसका ये रहा अंतिम, हमने बोल दिया स्वराद एक पद, अनंतरा एक पद, अंतस्था एक पद, अंतर धातु एक पद है, द्विप्रकृति नाम स्थानम, द्विप्रकृति नाम में बहुव्रीहि है और इसका व्याख्या हमने कर ली, द्विप्रकृति नाम शब्दानाम स्थानम आश्रय तत्र एवं लक्षणम धातु रूपम। तत्का अर्थ है यहाँ पर एवं लक्षणम धातु रूपम, जो तत् है ना यहाँ पढ़ा है अंतर धातु भवति, फिर तत् कहा एवं लक्षणम धातु रूपम, ये धातु का एक प्रकार से लक्षण किया है, स्वराद अनंतर अंतस्था अंतर धातु भवति तत् एवं लक्षणम धातु रूपम द्विप्रकृति नाम स्थानम, द्विस्वभावानाम शब्दानाम स्थानम आश्रय, दो प्रकार के स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय होती है वो धातु, ऐसा जो धातु का लक्षण हमने कहा वो दो स्वभाव वाले शब्दों का आश्रय बनेगा, ऐसा आचार्य कहते हैं। तत्र इस ऐसा होने पर, तत्र का अर्थ होगा ऐसा होने पर, एक रीति से जब अर्थ सिद्धि ना बने तो दूसरी रीति से अर्थ सिद्धि कर लेनी चाहिए, तत्रापि और उसमें भी एके धातवा अल्प निष्पत्त भवन्ति, संप्रसारण रूपा अल्पा प्रसारण निमित्त निष्पत्तिर्येषां एवं भूता धातवा भवन्ति, अल्प संप्रसारण निष्पत्ति है जिनकी, जिन धातुओं की, एके धातवा अल्प निष्पत्तया धातवा भवन्ति, यहां पर जो अल्प निष्पत्तया है इसका अन्य पदार्थ धातवा आएगा और एके भी उसके साथ समान अधिकरण हो रहा है, एके धातवा, कुछ धातुएं अल्प निष्पत्ति वाली होती हैं, वो इन्होंने ये दिखा दिया। और अथापि ये जो कृत प्रत्ययों में संप्रसारण चिंता को बताकर वो कुछ और विशेष भी दिखा रहे हैं, अथापि भाषी के भ्यो धातुभ्य नैगमा कृतो भाष्यन्ते, और प्रकारांतर को दिखाने के लिए अथ शब्द का प्रयोग किया अपि वाक्यालंकार में, अथापि भाषिकेभ्य धातुभ्य भाषायां प्रायण प्रसिद्ध प्रयोगेभ्य धातुभ्य, भाषा में जो प्रसिद्ध प्रयोग हमको मिलते हैं उन धातुओं से नैगम छंदो विषयक जो कृत प्रत्यांत शब्द हैं उनका विवरण कर लेना चाहिए, भाषिक जो धातुएं है ना लोक भाषा में जो प्रयुक्त शिष्ट लोक में प्रयुक्त जो भाषिके व्या धातु व्या नैगमा कृता भाष्यन्ते, नैगम जो कृत हैं कृदंत शब्द हैं उनको परिभाषित किया जाता है, जैसे दमुना क्षेत्र साधा, दमुना में दम उपसमय धातु है एक भाषा में प्रयोग होती है, दाम्यति अनड्वान दमयति अनड्वाहम, अनड्वाह को वो कर रहा है सिखा रहा है दमित कर रहा है, अनड्वान दाम्यति, अनड्वान जो है वो अनुकूल हो रहा है, अनड्वान दाम्यति का अर्थ है वो जो गाड़ी में जाकर के आराम से ऐसे सीख रहा है उसमें जुड़ जाता है, दाम्यति अनड्वान, और निजंत प्रयोग करेंगे दमयति अनड्वान, कोई व्यक्ति जो है उसको सिखा रहा है प्रशिक्षण दे रहा है। तो यहां पर दमुना शब्द जो है अग्नि को कहते हैं, तो इस दम शब्द से उनसी प्रत्यय करके सर्वधातुभ्य असुन प्रत्यय करके, और इसी तरह से क्षेत्र साधा, ये दो शब्द दिखाए कि भाषिक धातुओं से नैगम शब्द का निर्वचन कर लेना चाहिए, भाषा सामान्य केनचित निर्वक्तव्यो दम मना इत्यम आदिना, ये दमुना का अर्थ हो जाएगा दम मना, दमुना का अर्थ हो जाएगा जिसका दमनशील मन है जिसका दम मना, और क्षेत्र साधा का अर्थ हो जाएगा क्षेत्र साध सम, मित्रम इव क्षेत्र साध सम, माने क्षेत्र को सिद्ध करने वाला है जी, साधक क्षेत्रम साधयति इति क्षेत्र साधा में साध धातु से असुन प्रत्यय है, साधस साधक, मित्रम इव क्षेत्र साध सम, क्षेत्र को सिद्ध करने वाला, क्षेत्र शरीर है और इस शरीर को जो सिद्ध करने वाला, मित्रमिव मित्र के समान, क्षेत्र साधम मित्रमिव, क्षेत्र को सिद्ध करने वाला, क्षेत्र को ठीक करने वाला, ठीक रखने वाले मित्र के समान, ऐसी उपमा दी गई है। मित्रम इव क्षेत्र साधम। तो भाषिक धातुओं से नैगम शब्द सिद्ध किए जाते हैं और आगे फिर उदाहरण देंगे कि नैगम नैगम धातुओं से भाषिक शब्द सिद्ध किए जाते हैं, माने उष्णम घृतम आदि उष दाहे और घ्रीक्षरण दीप्त ये नैगम धातुएं हैं, उनसे लौकिक शब्द सिद्ध कर लिए जाते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। शेष चर्चा हम कल करते हैं। ओ शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ओम शास्त्री जी खत्म हो रहा है। ओम।